Амоцкая і сіла лёгікі. Неяк на радыё 101.2 я пажартаваў, затэлефанаваў у рэдакцыю і папрасіў: «Пригласіце, пожалуйста, Екатерину Альфредовну». Пауза была доўгай. Нарэшце на тым канцы засмяяліся: «Касю?» Ну а калі б я запрасіў Екатерину Альфредовну Чалей? Менавіта пад гэтым імём Кася значылася ў класным журнале, пакуль не скончыла школу і не пабралася шлюбам за Лесем Камоцкім і не пачала спяваць пад гітару па-беларуску. Гісторыю прыгадаў, калі размаўляў з адной радыёжурналісткай, якая немалы ўжо час рыхтуе праграмы па беларускай музыцы на дзяржаўным радыё. Кажа, за Лесем Камоцкім пастаянна праблема. Начальства ні завошта не хоча пускаць у эфір апазыцыйнага музыканта. Увесь час даводзіцца тлумачыць, што гэта Кася Камоцкая апазыцыйная, а Леся Камоцкага можна круціць. А сустрэліся мы з калегай на прэсавай канферэнцыі Змітра Вайцюшкевіча. А вось у Змітра Вайцюшкевіча атрымалася такая гісторыя. Ён прыйшоў у канцэртную залю Мінск дамаўляцца наконт прэзентацыі свайго альбому на вершы Алеся Камоцкага. Тёця начальніца ў задуменні: «Камоцкі, Камоцкі, гэта які забаронены?» «Ды не, гэта ягоная былая жонка Кася Камоцкая забароненая, а Алесь Камоцкі не забаронены». Тёця яшчэ больш задуменна, але адначасова спагадліва: «Ну, тады гэтаму Алесю трэба змяняць прозвішча».